Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Właścicielka kamienicy przy ulicy Lutosławskiego na warszawskim Żoliborzu zaprzecza, że nękała mieszkańców. Takie zarzuty padły dziś przed komisją weryfikacyjną. Senat zagłosował za przyjęciem konstytucji biznesu wraz z poprawkami. Ponad 2,5 miliona Polaków ma długi, których nie spłaca w terminie. Wynika z raportu Biura Informacji Gospodarczych. Właścicielka kamienicy przy Lutosławskiego 9 na warszawskim Żoliborzu powiedziała, że nikogo nie biła i sama była nękana. Izabela Wierzbicka zeznawała przed komisją weryfikacyjną, która bada reprywatyzację nieruchomości przy Lutosławskiego. W swobodnej wypowiedzi Izabela Wierzbicka odniosła się do wcześniejszych zeznań byłych lokatorek, które mówiły m.in. o nękaniu, zastraszaniu oraz brutalnym pobiciu jednego z lokatorów. Nikogo nigdy nie wyrzucałam, a tym bardziej biłam. Nie latałam i nie biegałam z kijem żadnym, nie wiem czy bejsbolowym, czy zwykłym jakim, tylko że człowiek ma chwilami tak dosyć, że się poddaje i się zachowuje nie tak jak powinien. Izabela Wierzbicka potwierdziła słowa zeznającego wcześniej męża, który mówił, że jego rodzina jest nękana przez lokatorów. O licznych interwencjach policji w kamienicy przy Lutosławskiego 9 mówił przed komisją dzielnicowy Krzysztof Wawrzyński. Było bardzo wiele interwencji, które przeprowadzali nasi funkcjonariusze. Tak samo zarówno mieszkańcy przychodzili do mnie, rozmawialiśmy na te tematy. Miałem zgłoszenia od tych osób informacje, więc staraliśmy się reagować. Kamienica przy Lutosławskiego 9 trafiła w prywatne ręce w 2014 roku. Senat zagłosował za przyjęciem konstytucji biznesu wraz z poprawkami. Jej głównym założeniem jest wprowadzenie zasady, co nie jest zabronione, prawodawca uznaje za legalne. Przewiduje też domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzyganie wątpliwości na jego korzyść. Z kolei dla nowych firm wprowadza m.in. zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 pierwszych miesięcy działalności. Dawid Grygorcewicz. Senator PiS Andrzej Stanisławek powiedział, że konstytucja biznesu ułatwia rozpoczęcie działalności gospodarczej, na przykład poprzez wprowadzenie pojęcia działalności nieewidencjonowanej. Czyli mała działalność, w której dochód nie przekracza 50% minimalnej płacy. Czyli miesięcznie możemy zarobić 1050 zł aktualnie, nie musimy tego nigdzie relacjonować, nigdzie się rejestrować. Z kolei senator PO Mieczysław Augustyn powiedział, że nie przyjęto poprawek, które zaproponowała opozycja, jednak jego klub postanowił nie głosować przeciwko ustawom. Biorąc pod uwagę, że ustawa porządkuje niektóre rzeczy, wprowadza kilka, może niedoskonałych, dalece niedoskonałych instrumentów, na które czekają pracodawcy, postanowiliśmy, że nie będziemy głosować przeciwko tej ustawie. Pakiet ustaw tworzących konstytucję biznesu trafi teraz do Sejmu, który zagłosuje za przyjęciem lub odrzuceniem poprawek Senatu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przybyło dłużników i długów w 2017 roku. Podsumowanie znalazło się w raporcie Biura Informacji Gospodarczej. Wynika z niego, że ponad 2,5 miliona Polaków ma długi, których nie spłaca w terminie. Prawie połowa z nich musi zapłacić co najmniej 10 tysięcy złotych. Statystyczny dłużnik jest przede wszystkim mężczyzną. Liczba dłużników mężczyzn przekracza 62%. Co czwarty dłużnik ma właśnie między 35 a 44 lata. Do nich należy też co trzecia złotówka z długu, który tutaj opisujemy. Mówiła Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej. Polacy mają kłopoty z opłaceniem kredytów, rachunków, czynszu, zalegają z alimentami, a także nie płacą kar za jazdę bez ważnego biletu komunikacji miejskiej. Wystarczy miesięczna zaległość lub 200 zł długu, żeby trafić na listę dłużników, a to nie oznacza niczego dobrego. Osoba, która została do rejestru wpisana, może mieć problem z zaciągnięciem długu jakiegokolwiek. Mówimy tu o kredycie, pożyczce, trudno jej będzie wziąć telefon na abonament. Może mieć problem z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodajmy, że dłużnikiem rekordzistą jest 61-latek z Lubelszczyzny. Jego zaległości opiewają na ponad 66 milionów złotych. Na koniec zaglądamy do Koszalina, gdzie już rozpoczęły się przygotowania do śniadania wielkanocnego dla samotnych i potrzebujących. Do organizacji potrzebni są wolontariusze oraz darczyńcy, mówi Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce. Można pomóc w wszelaki sposób. Po prostu trzeba powiedzieć, w jakim zakresie można nam pomóc. Tak? Czy to będzie sekcja kelnerska, czy sekcja kucharska, czy artystyczna. Mamy też spektakl teatralny. Mamy też listę produktów, którą będziemy chcieć zebrać. W Koszalinie śniadanie odbędzie się w niedzielę wielkanocną w szkole podstawowej numer 9. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Ten utwór, którym rozpoczynamy drugą godzinę programu alternatywnego, nosi tytuł Sistema Umberto, a autor Bartosz Weber jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nazywa się on Sistema Umberto, ponieważ... Tak właśnie myślałam, że źle to akcentuję. A nie, to może ja tak wymawiam po swojemu. I Umberto dlatego, że Hubert Zemler tam zagrał partie perkusjonalne. Czyli to na cześć Humberta. Tak, Huberta, Umberto. Nie chciałem powiedzieć przeszkadzajki, bo drugi mój kolega perkusista, pan doktor, który się teraz habilituje, Miłosz Pękala, jak słyszy przeszkadzajki, to czy perkusjonalia, to mówi, a jak tam twoja gitaralia? On się strasznie, znaczy nie tyle, że się obraża, ale bardzo się przywiązuje do tego, że to są instrumenty perkusyjne. I to są ważne instrumenty dla niego. No, to są w ogóle ważne instrumenty dla muzyki. Oczywiście. No i to bardzo też miłe, że przy okazji zdradziłeś, że udział tak zwanych żywych instrumentów przy okazji tej muzyki miał znaczenie. Bartosz Weber jako Bartosz Weber, a przecież moglibyśmy mówić o Babie, o Slalomie, o Mitch and Mitch, moglibyśmy długo wymieniać różne nazwy polskich zespołów, z którymi grasz, które współtworzysz. Co to znaczy, kiedy podpisujesz muzykę po prostu sobą? To mogło oznaczać, że to jest najbardziej osobista muzyka. Chyba tak nie jest. Po prostu chyba już czas, żeby się tam przestać chować za pseudonimy, tak mi się wydaje. Człowiek dorośleje i gdzieś tam sobie zdaje sprawę, że to ma sens. Nie wiem. To jest ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale jest to taki moment takiego powiedzenia, oto jestem, tak? Dzień dobry, to ja, Bartosz Weber i tak właśnie mogę brzmieć. Tak, trochę nie bez kozery, nie wiem, czy nie nazwę płyty, po prostu to jest Bartosz Weber. Bardzo dobry, bardzo dobry, tak, bardzo dobry tytuł. Na razie nie możemy mówić o płycie, bo udostępniłeś dwa utwory. Można je znaleźć w sieci, posłuchamy obu zresztą. Kolejny tytuł, dużo trudniejszy do wymówienia, ale poproszę cię o pomoc, kiedy nadejdzie ten moment. No ale nadszedł ten moment, żeby właśnie taką muzykę, która bezpośrednio się wiąże z tobą, uzewnętrznić. Czy poza Hubertem Zemlerem jeszcze ktoś gdzieś nagrał coś i w ogóle czy te utwory inne są też gotowe, czy te dwa na razie są dopięte na ostatni guzik? Wiesz co, mam kilka zmiksowanych utworów, które będę grał na koncertach w przyszłym tygodniu. One są jeszcze niedokończone, więc jakby to też jest taka okazja, żeby je przemyśleć na żywo. To bardzo pomaga. I też przy okazji jakichś tam wcześniejszych płyt często tak robiliśmy, że przed wejściem do studia próbowaliśmy zagrać koncert za wszelką cenę, nawet za nic. Chciałem powiedzieć psi, za uśmiech. za psi uśmiech. Żeby te utwory ograć w jakiś sposób i żeby łatwiej je potem w studiu nagrać. A tutaj ponieważ mam pomysł na razie na połowę płyty, chcę pograć te utwory i zrobić tak, żeby się ta płyta dokończyła. Nie sama, ale żeby ją dokończyć. Ale robisz to w wolnym czasie, czy teraz masz po prostu taki moment, że chcesz się skupić na swojej solowej płycie? To jest Bartosz Weber. Chcę się skupić na swojej solowej płycie teraz. W zasadzie to jest to, co robię. To jest to, co robię. Tak. Dobrze, to skoro wspomniałeś koncerty, od razu powiedzmy, że plan jest taki, 21 lutego Warszawa, Ladom, potem 22 lutego Toruń, Kultur House i 23 lutego Gdańsk, Kolonia Artystów, na razie trzy daty. Skoro dwa utwory są gotowe, a jest ich na razie tyle, że mogłyby stanowić połowę płyt, to co będzie stanowiło sedno tego występu? Co będziesz grał, co będziesz prezentował? Wiesz, no, sedno gdzieś tam będzie leżało pomiędzy tymi gotowymi utworami, a trochę taką improwizacją, którą ja co pewien czas sobie gram w trakcie moich DJ-skich aktywności, przynoszę moje instrumenty i gram coś na kształt tak zwanego live actu, jak się to tam szumnie nazywa. Tak, to jest w połowie gdzieś tam improwizowany koncert na bazie tematów, które sobie tam wymyślałem. Lubię taką formułę, żeby to nie domykać tego do końca. Zresztą bardzo fajnie się takie rzeczy gra, mając elektroniczny zestaw instrumentów, bo jakby samemu panujesz nad całością struktury, co jest bardzo, z jednej strony bardzo kuszące, z drugiej strony dosyć trudne, a z trzeciej strony fajne po prostu. Trudność polega na tym, że nie wiadomo, kiedy sobie powiedzieć stop i dość, bo te to możliwości prawda. Elektroniki są nieograniczone, właściwie nieograniczone, poza jednym ograniczeniem, które jest zagrożeniem i końcem cywilizacji, czyli brak prądu, i wtedy nie można zrobić nic, no poza tym, że się wraca do instrumentów, które prądu nie potrzebują. Tak, no tak wiesz, no może te 2-3 godziny dociągnąć jeszcze, ale potem się bateria kończy. No potem tak, potem już jest pech. No to w takim razie, czy masz jakieś terminy? Określiłeś sobie jakąś datę, do której masz zamiar ten album dopracowywać, komponować i kończyć? Wracając do mojego kochanego kolegi Huberta Zemlera, który zawsze mówi płyta i trasa na jesieni, to może w ten sposób tak zrobimy. To jest taki kawał o nieudacznych menedżerach, że zawsze słuchajcie, będzie płyta i będzie trasa na jesieni, już mamy tam, wiesz, daty i tak dalej. Więc chciałbym bardzo, żeby to było na jesieni. Pamiętam, że kiedyś, jak do ciebie przyszedłem, jakiś czas temu, i mówiłem o jakiejś tam okazji i powiedziałem, że obiecałem komuś, że się wyrobię na jakiś moment. I to jest dobry moment, żeby tak powiedzieć, że się wyrobię na jesień i tyle. No to trzymamy cię za słowo. To mamy jeszcze dwie rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, przyszedłeś do naszego studia z wielką torbą płyt. Gdzie będziesz dzisiaj je wykorzystywał? Nie do końca są to płyty, a w zasadzie w ogóle tym razem nie są to płyty, bo zacząłem, trochę się zajrałem z powrotem graniem z elektronicznych instrumentów, więc wziąłem laptop i sampler. I będę grał dzisiaj w Ulu na Poznańskiej w Warszawie i zapraszam. Jak ktoś ma ochotę na napić się oranżady, to niech sobie przyjdzie do mnie. No i druga prośba o przedstawienie utworu numer 2, który jest już gotowy i którego możemy posłuchać wspólnie na antenie radia. Ponieważ utwór jest dosyć ciężki w klimacie swym, postanowiłem nazwać go Burden Bourbon, czy Bourbon? Burden Bourbon, czyli taki ciężki zjazd po Bourbonie. Wieczorem tak to odbieram. Trochę. A ja wyczytałam w tym trochę takie jakieś ekscentryczne, podróżnicze klimaty, jakieś takie etniczne dźwięki, które kazały mi myśleć, że to może być coś przeciwnego do zjazdu. Czyli jest wyjazd, po angielsku, wyprawa. Jest o drinku zagranicznym, więc gdzieś tam tak. Coś w tym jest. Coś w tym jest, co mówisz. To co, Bartek? Widzimy się na jesieni, bo wtedy nowa płyta i trasa. I do zobaczenia. Polecam się. Do widzenia Państwu. Bartosz Weber był naszym gościem. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b Bartosz Weber, Böden Bourbon. Mniej więcej tak, dwa utwory w sieci, trzy koncerty w planach i jak słyszeliśmy, płyta, a także trasa zapowiadana na jesień 2018 roku. Igor Box znacznie wcześniej, bo na początku marca wyda nową płytę. Zatytułowana jest Fiodor, skojarzenie literackie jak najbardziej wskazane, bo zresztą zamówienie teatralne i przedstawienie inspirowane Dostojewskim to był impuls do stworzenia płyty. Do współpracy w teatrze nie doszło, ale płyta jest. Fear of Red Planet dołączyłam do nagrania Brothers Karamazow Gonna Work It. To byłam pierwsze na antenie właśnie z płyty Fiodor, nadchodzącej nowej płyty Igora Boksa, a Strach przed Czerwoną Planetą to utwór, który dobrze znamy, no ale także pochodzi z płyty, na której Igor Pudło, przedstawiając już z polskiego nazwiska tego artystę, utkał opowieść i był to konceptualny album poświęcony Wrocławowi. Teraz jesteśmy jeszcze w świecie zamówień. Mówiłam o tym trochę w nocy w programie PS, ale wybrałam do zilustrowania tej opowieści inny utwór. Także zespół Factory Floor, brytyjska grupa, została poproszona o stworzenie ścieżki dźwiękowej. Tym razem chodziło o film Fritza Langa, doskonale znany i zresztą film, do którego muzykę komponowało już wielu artystów, wiele zespołów. Za każdym razem, kiedy Metropolis pojawia się na ekranach kin, dbamy o to, aby oprawić się godnie muzycznie. Factory Floor teraz publicznie udostępniają utwory, które powstały ze względu właśnie na współpracę z Muzeum Nauki w Londynie i oto zapowiedź większej całości. Metropolis Fritza Langa. Premiera tego filmu miała miejsce w 1927 roku. W 2017 Factory Flor napisali swoją opowieść muzyczną do tego obrazu i koncert odbył się w kwietniu w Muzeum Nauki właśnie w Wielkiej Brytanii, a potem zespół pomyślał o tym, że można byłoby muzykę wykorzystać, 150 minut muzyki, no i w sieci sukcesywnie będzie ona ujawniana, także oczywiście będzie można ją kupować, gdyby ktoś był zainteresowany. Factory Flor obok innych artystów już widoczni na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam dopisuję wszystkich wykonawców i tytuły utworów, które pojawiają się w tej audycji. A teraz przed nami duet. Duet, który tworzą Piotr Kaliński, znany jako Hati Vati, i Daniel Drums. Thank you. Daniel Drums i Hati Vati jako duet Janka. Oczywiście utworów jest więcej niż ten, który został zaprezentowany na antenie. Ten nosił tytuł Hanka Dab. Chciałam powiedzieć Danka Hub, ale nie, to jest Hanka Dab. Czy nazwa duetu pochodzi od serialu, który wiele osób oglądało kiedyś? No ale to muszą być osoby, które urodziły się albo na początku lat 80., albo w latach 70. Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie okazja, aby o to zapytać panów. Na pewno będzie okazja, aby porozmawiać z Piotrem, bo wspólnie z innym artystą, Stefanem Wesołowskim, opowiadać będą o swoim wspólnym projekcie na początku marca w naszym studiu. Nanook of the North to jest szyld, który połączył Piotra Kalińskiego i Stefana Wesołowskiego i może przy okazji także wyjaśnienia na temat Janki będzie można uzyskać. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania utwór, który miał pojawić się wczoraj. Niestety wczoraj było za mało czasu na wszystko. W związku z tym dzisiaj nadrabiamy. To jest zapowiedź nowej płyty Daniela Spaleniaka. 16 marca ukaże się nowy album, a zatem 16 marca mamy płytę Daniela, mamy płytę Błażeja Króla i mamy płytę Luka. Nowe albumy, o których już wiem, pewnie jeszcze jakieś. Jeżeli się dowiem o kolejnych, to ta informacja pojawi się na antenie. Daniel opublikował jednocześnie wideo do tego utworu i myślę, że konsumowanie obrazu wspólnie z muzyką jest dosyć ciekawym doświadczeniem. Nie wiem, jak ten utwór zabrzmi w radiu, bo posłuchamy go wspólnie po raz pierwszy na antenie, ale wiem, że z obrazem niezwykle sugestywnym działa silnie. A zatem na zakończenie dzisiejszego spotkania Daniel Spaleniak i prolog, pierwszy utwór, który wprowadza nas do świata jego nowej płyty. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska. Mówimy już do usłyszenia. Dziękujemy. Dobranoc. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Odcinek 24. Suchitra była zadowolona z mojego nowego mieszkania. Zauważywszy jednak u mnie utrzymujące się przygnębienie, wypaliła. Odkąd wyprowadziłeś się od rodziny Adamsów, wyglądasz jak kupa nieszczęścia. Jesteś pewien, że nie tęsknisz za słodkimi rosyjskimi babeczkami? Przybrała żartobliwy ton, ale było jasne, że oczekuje ode mnie odpowiedzi. Uspokoiłem ją. Była ufną duszą i obróciła wszystko w żart. Cieszę się, że udało ci się zostać w tych twoich ukochanych ogrodach, dodała. Tymczasem mój syn. Mój syn. Nie mogłem za bardzo od niego oddalić się, ani zanadto do niego zbliżyć. Zmagałem się ze swoimi demonami, ale po długich wewnętrznych sporach postanowiłem, słusznie lub nie, w ogóle nie sięgać po pomoc obcej osoby, tylko zmierzyć się z tymi demonami w pojedynkę. Straciłem z oczu Pietię Goldena. Nie twierdzę, że mógłbym zapobiec temu, co wydarzyło się, gdybym był bardziej czujny. Może Marylet powinien był coś wyczuć. Może nikt nie mógł nic zrobić. Mimo wszystko żałuję swego niedopatrzenia. Powinienem był się domyślić. Powinienem ujrzeć oczami wyobraźni czerwień zalewającą twarz Pietki, gdy do niego dotarło, że ukochana kobieta, którą Apu mu wykradł, grzebiąc na zawsze jego największą szansę na szczęście, wciąż pozostaje w ramionach brata. Powinienem był się domyślić, że czekają nas kłopoty, ale wtedy miałem na głowie inne sprawy. Co się dokładnie wydarzyło? W środku nocy, około 3:20, pod galerią na 24 ulicy zatrzymał się Chevrolet Suburban z przyciemnionymi szybami i bez tablic rejestracyjnych. Kierowca musiał już wcześniej odwiedzić galerię i zastosował, jak podano w oficjalnym oświadczeniu nowojorskiej policji, bardzo zaawansowany sprzęt sczytujący kody, by sklonować karty identyfikacyjne i poznać PIN-y. Stalowe rolety podniosły się, tytanowe bramy rozsunęły, po czym odkorkowano plastikowe kanistry z benzyną, wrzucono je do środka i podpalono, być może tego samego rodzaju lampą lutowniczą, jaką stworzono wystawiane tam rzeźby. SUV odjechał, gdy ogień zaczął buchać ze środka i podobną procedurę zastosowano na 21 ulicy. Był jeden świadek, niezbyt wiarygodny, pewien pijaczek, który opisał kierowcę Suburbana jako mężczyznę w czarnej bluzie z kapturem i ciemnych goglach. Wyglądał jak człowiek-mucha, relacjonował. I zanim pożary ugaszono, rzeźby zostały nieodwracalnie zniszczone. Wnętrze, noc, mieszkanie Pieti Goldena, sypialnia. Wciąż w czarnej bluzie z kapturem i goglach Pietia siedzi w łóżku z kołdrą podciągniętą pod brodę. Szlocha spazmatycznie. Ściąga gogle i rzuca je na drugi koniec pokoju. Na nocnym stoliku otwarte butelki z alkoholem. Wnętrze. Noc. Mieszkanie Pieti Goldena. Salon. Wciąż płacząc, niemal wyjąc z rozpaczy, Pietia zaczyna demolować swój nowy dom. Ciśnięta przez pokój lampa rozbija się o ścianę. Pietia podnosi krzesło i rzuca je w ślad za lampą. Płynne przejście do następnego dnia rano. Pietia w tej samej pozycji. Dzwoni dzwonek u drzwi kilkakrotnie. Pietia się nie rusza. Cięcie. Plener. Dzień. Przed budynkiem Mondriana. Neron. Oczywiście od razu się zorientowałem, że to on. Gdy pokazali w telewizji portret pamięciowy, od razu wiedziałem.